Lletraferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Riquesa, segona. J'ai besoin d'argent, dit Colin. Cela est fréquent, dit l'homme. Mais le travail vous rend philosophe. Au bout de 3 mois, vous en aurez moins besoin. Necessito diners, va dir en Colin. Això és freqüent, va dir l'home. Però el treball et fa filòsof. Després de 3 mesos treballant en necessitaràs menys. Boris Vian, 1920-1959. Amb aquesta citació del polifacètic escriptor francès, continuem la sèrie sobre els diners i la riquesa a la literatura. Tot seguit, llegim un conte breu del llibre De teves a meves, de Pere Calders, escriptor, periodista i dibuixant català, que comparteix amb Boris Vian la força provocadora de la fantasia i la ironia. Meteorologia aplicada. Fa temps van pagar-me amb un taló sense fons d'un banc de boira. Gràcies a no haver-lo pogut cobrar, he gaudit sempre de clarianes. Lletraferides, petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. First class traveling set, and I think I need a lift. certainly was in the right. Why? It wasn't coming on Friday 11.